Zessen met het NOS-journaal. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Dat zei de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie. Er is inmiddels wel ruim 500.000 liter ruwe olie in zee beland, omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan heeft IS het aantal aanvallen opgevoerd. Honderden wereldleiders en politici maken gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen, waarbij ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit de zogenoemde Pandora Papers, die zijn gelekt naar onderzoeksjournalisten. De constructies lopen vaak via landen en eilanden in Zuid- en Midden-Amerika. Onder meer de koning van Jordanië, de president van Azerbeidzjan en zijn familie, de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador worden genoemd. In het noorden van India zijn bij uit de hand gelopen boerenprotesten 6 doden gevallen. Volgens Indiase media reed een voertuig in op de demonstrerende boeren. 2 van hen waren op slag dood. Daarna braken rellen uit waarbij de andere slachtoffers vielen. Boeren in India demonstreren al een jaar tegen een nieuwe landbouwwet die er volgens hen voor zorgt dat ze geen eerlijke prijs meer voor hun producten krijgen. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Alleen langs de kust wat buien, met kans op onweer. Het is maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Begonnen. Dat was de afgelopen week, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er vandaag, 4 oktober, allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, zo werden in 1986 de Delta-werken voor het eerst voltooid. Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in gebruik. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid. En dat betekent dat Zeeland nu officieel veilig is verklaard. Koningin Beatrix stelde op 4 oktober 1986 de stormvloedkering in de Oosterschelde officieel in werking, onder het toeziend oog van meerdere belangrijke Europese leiders, waaronder de toenmalige president van Frankrijk, Mitterrand. Ander nieuws van 4 oktober dan. Zo rijdt op 4 oktober 1883 misschien wel de beroemdste trein ooit, de Orient Express, voor het eerst. Vindt in 2003 een aanslag in het Maxim-restaurant in het Israëlische Haifa plaats. En demonstreren in Stockholm op 4 oktober 1983 zo'n 100.000 zakenmensen tegen het plan van premier Palme om investeringsbonden op te richten die door de vakbonden beheerd zouden worden. Maar niet alleen in Zweden was op een 4 oktober onrust, ook in Argentinië, maar dan in 2014. Het team van het populaire Britse autoprogramma Top Gear wordt door een boze, stenen gooiende menigte uit het land verdreven. De Argentijnen zijn ontzet over een provocerende verwijzing op het nummerbord van een auto waarmee ze rondrijden. Op de nummerplaat is namelijk H982FKL te zien. Volgens velen is dit een verwijzing naar de Falklandoorlog tussen Groot-Brittannië en Argentinië in, jawel, 1982. Maar presentator James May is zich absoluut van geen kwaad bewust. We're not going there to mock people about their war casualties or anything like that. Now, the issue with the number plate, we didn't spot. I mean, I didn't spot it, and I do crosswords, word games, number games. Because and all the rest as men, of it. You often look at number plates and you try and make letters from them, don't you? And surely someone on that words, crew must have yes. gone, Crikey, we've got to be really careful. We've got to get rid of this number plate. It says... But it doesn't say anything. It says 982. It doesn't say 1982. Yeah. Everybody's saying that because it's been pointed out. Yeah. But I didn't notice it. James May ontkent dus dat het bewust was, maar de Argentijnse rechter oordeelde daar anders over. We zullen het waarschijnlijk nooit weten. En tot slot, 4 oktober 2015. Dan vindt het laatste openbare optreden van Eddie Van Halen met zijn band Van Halen plaats in Los Angeles. En daarom hoor je ze nu. Dit is Running With The Devil. Op 4 oktober 2015 vindt het laatste openbare optreden van Eddie Van Halen plaats. 5 jaar en 2 dagen later overlijdt hij aan keelkanker. Running With The Devil hoorde je. Focus. Tot 3 uur hoor je de beste fragmenten van Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag. Jacob sprak toen met gedragseconoom Jantje Mol over hoe we ons beter kunnen wapenen tegen overstromingen. En daar is wel eens aardig wat kritiek op geweest. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Limburg dit jaar. Maar Jantje, laten we even positief beginnen. Wat doen we eigenlijk al goed als Nederland? Nou, we staan best wel bekend om onze deltawerken. Dus het structurele of het infrastructurele maatregelen, die zijn hartstikke goed. En daar wordt ook worden nog steeds dingen aan verbeterd. Dus dat is wat Limburg heeft gered, zeg maar, wat ons betreft. Ja. Maar ja, het risico wordt steeds groter en mensen willen graag aan het strand wonen. Of op andere mooie plekken. En dan krijg je er nog klimaatverandering bij. Dus we kunnen het niet alleen met dijken meer houden. Dus we moeten eigenlijk alle maatregelen inzetten. Dus je kan ook nog aan verzekeringen denken of aan individuele maatregelen. Ja. Dat is dan een beetje mijn onderzoek. Ik zag net een plan voor een nieuwbouwproject in Zwolle. Ik heb een tijdje in de stad gewoond, aan de IJssel. IJssel kan ook heel hoog in de uitwaarden staan. Dat wordt dan op de plek echt heel dicht bij de rivier, waar mensen denk ik graag willen wonen. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Wordt een hele nieuwbouwwijk wordt er herrezen. Ja, dat vind ik persoonlijk niet zo'n goed idee. Ja, wat denk jij dan? Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk best wel makkelijk schade kan voorkomen natuurlijk door daar niet te bouwen. En wat zou dat dan voor een verzekering moeten betekenen, denk jij? Ja, het idee van een verzekeraar is dat hij natuurlijk wil zorgen dat het risico zo klein mogelijk is. Dus die heeft daar niet zoveel zin in om de boel te dekken daar dan. Nee, risicovolle plek. Ja, nee, zeker. Ja. Dus ja, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Het is wel mooi, maar als je aan de goede kant van de dijk zit, dan is het een ander verhaal misschien. Maar... Dat is waar. Jij hebt je in het onderzoek gericht op het individu. Wat zijn de maatregelen die mensen zelf kunnen nemen? Als land nemen we heel veel maatregelen. Deltawerken noemde je al. Kijk ook heel veel andere landen kijken naar hoe wij dit hier in Nederland regelen. Maar wat kun je als mens doen? Ja, nou, je kan eigenlijk twee soorten een beetje. Je kan zeggen, nou, ik probeer te zorgen dat het water niet binnenkomt. Dus dan zit je in de zandzakken en vloedschottenachtige maatregelen. En je kan kijken, van, nou ja, misschien als het komt is het niet te houden. En dan wil je zorgen dat je niet al je dure spullen in de kelder hebt staan. Mm. Dus dan zijn je maatregelen eigenlijk vooral zorgen dat alle belangrijke dingen op hogere verdiepingen zijn. En denk aan je meterkast en wasmachine, dat soort dingen. En misschien moet je ook niet heel chic duur tapijt in de kelder leggen. En je kantoor in de kelder met al je apparatuur. Op de eerste verdieping gaan wonen? Ja. Kan ook, toch? Dat kan zeker. In je onderzoek heb je ook gekeken naar hoe mensen het risico van het water in kunnen schatten. Laten we even luisteren naar een fragment van L1, waarin een man vertelt hoe snel zijn kelder volstroomde met water. Ja, het is minder dan een half uur eigenlijk dat hier het water de straat in kwam. En dat de achtergevel van het huis eruit sprong, letterlijk. Dus dan praat ze over een 2,20 meter ongeveer. De kracht van het water heeft meteen in een keer de hele kozijn goed geduwd met de binnenmuur en de buitenmuur. Binnen 2 seconden is dus de hele kelder tot aan het plafond volgelopen. We zitten zelf in de kelder, dus we hebben best nog wel een Titanic momentje meegemaakt. En zo is letterlijk dat hier in het water. Dat was secondenwerk. Ja, ja, ja. Ja, het zegt de verslaggever ook secondenwerk. 2 seconden zelfs stond heel de boel vol met water. Ja, deze man was duidelijk echt overvallen. Jij vroeg dus aan mensen hoe hoog ze dachten dat het water kon komen. Konden mensen dat een beetje goed inschatten? Ja, dat viel toch tegen. Ja. Nou ja, je hebt dus mensen die ook er veel te hoog. Dus die zeggen, nou, het is 2 meter. En dan kijk je op de hoogtekaart, zeg maar. En dan is het 10 centimeter. Dus die slapen niet goed, terwijl ze dat wel zouden mogen doen. Mm-hmm. En je hebt mensen die zeggen, nou, hier komt helemaal geen water. Terwijl ze dan dus inderdaad misschien... 4 meter onder NAP wonen. Ja. Dus ja, dat is heel verschillend. En ik heb dan eigenlijk gekeken in een van mijn onderzoeken van, kunnen we dan iets zeggen over wie die mensen zijn en welke mensen dan overschatten en welke onderschatten en kunnen we daar dan iets uithalen eigenlijk. En wat kon je eruit halen? Nou ja, er zijn wel een paar patronen zeg maar in te ontdekken. En de mensen met een groot risico zitten er vaker naast. Dat is op zich ergens ook wel logisch. Dus je moet dan eigenlijk die communicatie richten op mensen die bij de rivier wonen. Jongere mensen zaten er ook vaker naast. Daar kun je dan wel iets mee doen met zulke uitkomsten. Want wat zou je ermee moeten doen? Of zou je er als gemeente iets mee moeten doen? Of, Het is natuurlijk... die waterhoogte is iets wat mensen zich wel best wel goed voor kunnen stellen. Dus je kan communiceren van de kans dat je huis overstroomt is 1 op 2000 of zo. Ja, dit is heel abstract, dat is je heel moeilijk voor te stellen. Maar als ik tegen jou zeg, het water komt zo hoog... en je tekent het af, bij wijze van spreken, in je woonkamer... dan zie je wat je zou moeten redden en hoe heftig dat is. Ga je de boel toch anders inrichten, ja. Ja, daarom. Dus ik zou... En we hebben dan ook gekeken van, onderschatten en overschatten mensen dan de kans anders... dan en de schade dan de waterhoogte. En de waterhoogte, dat gaat dan toch in verhouding nog best aardig. Dus de... dat is het advies. Misschien kan je dat beter gebruiken in de communicatie dan zoiets abstracts als een kans. Ja. Nu komen we op het onderdeel waarvan ik zeg, waar kan ik solliciteren? Want ja. Vervolgens ben je gaan onderzoeken wanneer mensen geld wilden investeren om zichzelf voor te bereiden mocht er een overstroming komen. Dat heb je gedaan door een game te ontwikkelen. Wie hebben er allemaal meegewerkt aan die game? Als in om die game te maken. Ja, ik zelf vooral. Ik heb een hoop zelf geprogrammeerd. Ik heb natuurlijk wel gebruik gemaakt van bestaande programma's. En natuurlijk eerdere literatuur en hoe zet je zoiets een beetje in elkaar. Dus daar heb ik wel een hoop tijd in gestoken. Dus het eerste jaar van mijn onderzoek was ik daar wel flink mee bezig. Eén persoon ontwikkelt een hele game. Nou ja, ja, als jij game zegt, dan denk je misschien dat het super flitsend is. Maar je moet wel bedenken... Ja, denk ik gelijk aan Mario Kart. Ja, nee, jij hebt het misschien wel helemaal voor je gezien. Maar ja. zo heftig is het misschien ook nog maar niet. Dus ja, ik laat dan wel wat pictogrammen gemaakt. En nou ja, zo groot is de kans. En dit is je huis. En eerst moesten mensen dan ook... Maar neem eens mee. Stap 1, wat gebeurt er? Ik doe mee aan je onderzoek. Wat gebeurt er? Nou, dus dan zeg ik van nou... welkom, instructies en zo. Van, nou, hallo Jacob. Ja, nee, ja, fijn dat je meedoet. En dan zeggen we, nou, wil je eens een taak doen om geld te verdienen? Dus een heel saai kliktaak. Je moest overal klikken en dan heb je een bepaald bedrag gekregen. En daar kan je dan huis van kopen. Je kan verder ook niks anders kopen, want we moeten toch ergens bij blijven. Ja. En dan zeggen we, nou, dat huis, ja, dat kan overstromen. Wil je dat dan beschermen? En dan kunnen ze dus verschillende maatregelen kiezen. En dat gaat dan van hun budget af. Of niet. En dan vervolgens laten we de computer, dus de kans waar we het over hebben... laten we over die huizen gaan. En dan zeggen we, nou, je bent wel of niet overstroomd. En als je wel overstroomt, dan moet je betalen. Dus dat gaat dan ook van het budget af. En dan uiteindelijk op basis van het resultaat worden mensen betaald. Dus we kiezen dan... proberen toch een beetje grote impact na te bootsen eigenlijk in zo'n lab-situatie. Dus dan kiezen we één van alle deelnemers random uit... en die krijgt dan tussen de 150 en 650 euro... op basis van wat er dus in het spel is gebeurd. Dus het idee is dat je keuzes in het spel hebben echt consequenties voor jou. En het is natuurlijk niet alsof je huis dan echt onder water staat... maar voor 650 euro zijn mensen toch wel aardig te motiveren. En dan, dat kan ik zeggen, ja. Ja, als je ook ziet wat mensen in de comments van de allerlaatste vragen vragen... dan heb je nog op- of aanmerkingen. Dan krijg ik hele verhalen te lezen over... Dan heb ik toch het gevoel dat ze zich wel echt inleven in de situatie. Wat voor verhalen? Nou, sommige mensen komen mij vertellen wat ze hebben. Ik heb wel eens gezien dat inderdaad iemand ging vertellen... wat hij zelf had meegemaakt in 1993 en hoe dat eruit zag. En andere mensen... leggen mij van alles uit over klimaatverandering. Een soort mansplaining. En je ziet eigenlijk van alles. Mensen die mij vertellen wat voor wereld op dat moment is. Heeft er verder niks mee te maken, maar dat willen ze dan toch kwijt. Mm-hmm. Ja. Welke conclusies kon je uit het spel trekken? Nou, wat je dus heel mooi met zo'n spel kan doen... is dat je verschillende dingen met elkaar kan vergelijken. Dus we spelen dat spel en we spelen dat spel dan in... Nou, dat is dan de controlegroep, hoe ik het net beschreef. En we kunnen dan in andere groepen kunnen we kijken... van hoe reageren mensen dan anders als er een verzekering is. Dus dan konden we in het spel... wil je dan verzekerd zijn of niet? Of iedereen is verplicht verzekerd. Dus er waren dingen die we konden vergelijken. En wat we bijvoorbeeld vinden is dat... mensen, daar is geen moreel risico, dus het is een beetje een heftige term. Maar dat betekent dat als je verzekerd bent, dan zou je eigenlijk niet zo voorzichtig moeten zijn. Want je bent toch al gedekt door de verzekering. Maar er blijkt dus dat er best een grote groep mensen is die alsnog wel voorzichtig is. Dus dat is best wel goed nieuws, dus dat vonden we niet. Is eigenlijk ook wel logisch, want als je een normale een fietsverzekering of iets... dan maakt dat, is het op zich wel logisch, of een reisverzekering. Maar dit is zo'n geval waar je eigenlijk helemaal niet wil... dat de situatie uitkomt, dat die overstroming komt. Dus op zich is het ook weer niet heel gek dat mensen toch voorzichtig zijn. Een deel van het gesprek was dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had... met gedragseconoom Jantje Mol. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik weer van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus? Zeg het me via de NPO Radio 1 app. Ben je bijvoorbeeld onderweg naar huis, juist naar je werk... nog dingen aan het voorbereiden of iets heel anders aan het doen? Hoe luister jij nu naar Focus? Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dan nu muziek. Onze inzending van het Songfestival dit jaar. Maar dan wel met een ander nummer. Dit is Django McCroy. I had some stains on my soul. Yeah, I was a troubled boy. Carelessly on the wrong road. So one day I woke up, I couldn't play no more. But then I heard the river calling me, saying, step into the water, child.

En hadden we de grootste moeite om terug bij het kamp te komen. Dus dat was wel spannend. Dat was zeker spannend, ja. Maar het is goed gelukt. Ik bedoel, die Russen die hebben die ervaring en die hadden een bootje. En die konden een van onze mensen op een bootje zetten en die kwam weer terug. Dus, gelukkig. Het is allemaal goed afgelopen. Maar je moet opletten. Ja, je moet zeker opletten, ja. Je hoorde Roos Heijnen in gesprek met Jan van Geels over de kanoet. Het hele gesprek met de bioloog vind je op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. En dat is zeker de moeite waard. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. En daar ben ik nog steeds ontzettend benieuwd naar. Dus stuur het me zeker op via de app van Radio 1. Wat ben jij nu aan het doen? Ruud zegt dat hij nog even zijn nieuwe hond aan het uitlaten is. Patricia zegt dat ze een paar keer wakker wordt per nacht en daarom in delen naar Focus luistert. Ook Gerda is weer present. En Wouter stuurt even wat hij nu aan het eten is. Belangrijke info. Roomyoghurt met lijnzaad en walnoot en een boterham met extra belegen kaas. Ja, maar Wouter, dat zou ik toch echt niet aan de kanoet voeren als ik jou was. Early each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes in her own special way to the people she calls. Come buy my bags full of crumbs. Come feed the little bird, show them you care, and you'll be glad. So bare, all it takes is tuppence from you. Feed the birds tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. Feed the birds. That's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral, the saints and apostles look down as she sells her wares. Although you can't see it, you know they are smiling each time. Iedereen heeft de film al gezien, maar je hoort dit nummer niet meer zo vaak. Wat een tijdloos nummer blijft dit. Gezongen door Julie Andrews in Mary Poppins uit 1964. Over een eenzame vrouw die elke dag de vogels voert in het park. Prachtig lied, prachtig nummer, prachtige film. Feed the Birds was dit. Focus. Met Ruben van Haften. En van het mooie nummer gaan we alweer door naar het derde gesprek van de afgelopen week. En dat voerde Meerte van der Drift hier op donderdag in de studio met Femke van S, onderzoeker. Je hebt het waarschijnlijk niet gemist de afgelopen week op NPO Radio 1, want het ging bijna nergens anders meer over. Zeker op zondag niet. De verkiezingen in Duitsland zitten erop. De CDU heeft behoorlijk geleden en daarmee neemt bondskanselier Angela Merkel, moet ik natuurlijk zeggen, na maar liefst 16 jaar met een voor haar nare nasmaak afscheid. Maar goed, we moeten door, ook Duitsland moet door en dat doen ze ook. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit haar opvolger. Dat wordt een langer wahlabend, dat is zeker, maar dat is eben ook zeker. Dat viele burgers en burger ihr kreuz bij de SPD gemacht hebben, weil sie wollen dat het een wechsel in de regering gibt en ook weil sie wollen dat de nächste kanzler dieses landes Olaf Scholz heißt. SPD-leider Olaf Scholz kreeg de meeste stemmen en ziet zelf ook weinig meer misgaan. Hij ziet zichzelf zonder twijfel als Merkels opvolger. Mijn idee is toch, Duitsland is eigenlijk vanzelfsprekend gewoon belangrijk voor Nederland. Hè? Of wij het nou leuk vinden of niet. Maar als Duitsland niet, zijn wij verkouden. Wij zijn toch in feite gewoon de 17e deelstaat. Dus het is tamelijk vanzelfsprekend dat wat er in Duitsland gebeurt voor ons wel van belang is. Als Duitsland niest, zijn wij verkouden, zegt Radio 1-collega van Spraakmakers Carol Johan de Zwart hier, als reactie op de oud-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma. Wie Duitsland bestuurt, beïnvloedt Nederland. Dus bekijken we vannacht de leiderschapskwaliteiten van Olaf Scholz in relatie tot andere Europese leiders en natuurlijk voorganger Angela Merkel. En dat belooft een spektakel te worden. Margriet Brandsma doet vast een voorzetje. De Duitse politiek is degelijk, is saai. Hè? De Duitse kiezers, dat zie je ook aan de uitslag, houden van continuïteit, niet echt van verrassingen. Ze hebben toch de SPD de grootste gemaakt. Niet omdat ze nou allemaal zo sociaal-democratisch zijn geworden, maar omdat die partij wordt aangevoerd door iemand die ontzettend benadrukt heeft eigenlijk hoe die op Merkel lijkt. Merkel, ze heeft het goed gedaan. Ze wordt nog steeds ontzettend hoog gewaardeerd. Deze correspondent durft dus zelfs te beweren dat Scholz is gekozen omdat hij erin is geslaagd het idee te wekken dat hij op Merkel lijkt. Hoe zit dat? Wat maakt Merkel zo geliefd? Wat zien we als goed leiderschap? En wie vertrouwen we de beslissingen over ons leven toe? En vooral, waarom? Focus. Vannacht ga ik op zoek naar antwoord met mijn gast hier in de studio. Ze doet al lange tijd onderzoek naar leiderschap, vooral op nationaal en internationaal en Europees niveau, moet ik zeggen. Ze bekijkt welke rol ideeën en leiderschap spelen in het politiek bestuur van de Europese Unie. En ook wat leiderschap legitiem maakt in de ogen van burgers. Haar onderzoek richt zich vooral op nationale leiders die een rol in Europa spelen. Hartelijk welkom, professor Femke van S. Dank je wel. Als hoogleraar ben je verbonden aan de Universiteit Utrecht. Je bent politicoloog in hart en nieren. En je richt je blik dus vooral op die internationale politiek en het Europees niveau. Waarom heeft dat jou zo gegrepen? Ja, als je naar het Europees niveau kijkt. Veel mensen vinden dat misschien saai. Maar vanuit een leiderschapsperspectief is dat een enorm interessant niveau. En dan moet je vooral leiderschap ook zien. Misschien niet zo traditioneel als van top-down en alfamannetjes. Maar als je leiderschap ziet meer als het meenemen van mensen, het zorgen dat conflicten opgelost worden, dan is natuurlijk Europa een enorm interessante arena. Omdat het meer burgers raakt? Of waar zit dat dan in? Ja, ook meer burgers raakt, maar omdat er ook meer verschillen zitten. Het is heel erg politiek eigenlijk. Ondanks dat ze proberen die politiek te bedwingen door veel technisch te maken. Onderliggend liggen heel veel nationale verschillen. En er is dus altijd heel veel werk om de neuzen dezelfde kant op te kijken. Dus in die zin is het eigenlijk heel spannend. Er gebeurt meer omdat de verschillen groter zijn. Ja, zeker. Ja. En je begint al te lachen als je het hierover hebt. Je vindt het echt leuk. Ja, ik ben inderdaad heel erg geboeid door de politiek en door leiderschap. Het is bijna een hobby voor me. En toch is het niet zo dat je dan de hele zondag, afgelopen zondag, toen de Duitsers naar de stembus zijn gegaan, tegen de buis geplakt zat. Nee, als wetenschapper kijk je natuurlijk altijd een beetje terug. Hè? Dus je neemt wat afstand om te duiden wat er gebeurt. En soms is het juist, als je er middenin zit, niet altijd zo goed te zien wat nou het grote plaatje is. Dus het zwaartepunt van het onderzoek ligt meer bij Merkel? Ja, ik heb altijd heel veel onderzoek gedaan naar Merkel. En nou ja, nu met haar afscheid is het natuurlijk ook precies zo'n moment waarop je terug kunt gaan kijken. Ja. Naar hoe ze het heeft gedaan en waarom het een bijzondere leider was. Nou, laten we dan mooi beginnen met even vooruit kijken. Precies waar jij je comfortabel voelt. Ja, precies. Nou, misschien kunnen we een poging doen, want de Duitsers hebben dus zondag gestemd. Olaf Scholz van de SPD werd de grootste eigenlijk. Hij was burgemeester van Hamburg ooit, vice-kanselier en minister van Financiën. We kunnen dus nog niet helemaal voorzien hoe hij zich zou gaan gedragen als leider op het niveau van bondskanselier, mocht hij dat worden. Maar wat verwacht jij voor leiderschapsstijl van deze man? Nou, we weten dus wel een aantal dingen. Hè. We hebben hem al wel wat in actie gezien. Het is ook een man die ook internationale en Europese middels ervaring heeft. Dus daar kunnen we wel iets aan afleiden. Nou, je ziet dat dit een man is die in het verleden ook wel... dat er toch wat schandalen aan hem hangen. Dingen die mislukt zijn. G7-betogingen en agressie in Hamburg. Ook bijvoorbeeld nu weer een financieel schandaal waar hij in ieder geval over heeft moeten getuigen. Maar wat je wel ziet is dat eigenlijk dat soort dingen helemaal niet aan hem blijven plakken. En in die zin komt hij iedere keer weer dat soort problemen te boven. En wordt hij toch weer iedere keer verkozen. En krijgt hij weer mooie nieuwe banen. Dus in die zin lijkt hij een klein beetje op Mark Rutte, denk ik. Dat dingen van hem afglijden, dat het niet de beeldvorming rondom hem beïnvloedt. Ja, een beetje een teflon huid heeft hij, net als Mark Rutte. En dat gaat dan misschien vooral over hoe de beeldvorming rondom hem werkt en wat burgers van hem vinden, kiezers. En zou je ook al iets kunnen zeggen over wat voor leider hij zou willen zijn? Ja, je ziet, hè, je zag het nu ook al een beetje in de fragmenten die je al liet zien. Hè. Het is iemand die nu heel erg gemikt heeft om zichzelf te positioneren in het midden van het politieke landschap. En inderdaad, ook net als Merkel, niet een hele charismatische, visionaire leider is. Nou, dat is in principe voor sommigen misschien verbazingwekkend. Maar dat past wel heel erg goed bij Duitsland. Dat past heel goed bij het politieke systeem. Maar past ook bij de Duitse cultuur. Net als in Nederland houden de Duitsers er niet van als de politieke leiders een beetje gek doen. Dus gewoon is gek genoeg. Niet te flamboyant. Liever. Niet te flamboyant, nee. En waar heeft zijn partij wat jou betreft de winst aan te danken? Merkel-kiezers? Ja, zeker Merkel-kiezers. Hè. Je ziet al, als je gewoon kijkt van kiezers vorige keer op hebben gestemd en wat ze nu hebben gedaan, zie je dat er een enorm groot aantal, bijna 1,5 miljoen kiezers is overgestapt van het CDU naar de SPD. Dus het is duidelijk dat ook echt inderdaad Merkel-kiezers zijn overgestapt. En ik denk ook waar hij veel stemmen aan te danken heeft, is dat Scholz zit zelf een beetje aan de rechterkant van een linkse partij. Dat betekent dat hij heel erg zichzelf ook in het midden heeft gepositioneerd. Merkel was altijd een linkse leider in een rechtse partij. Dus daarmee positioneerde zij zich ook in het midden. En ja, de meerderheid van de kiezers zitten nu eenmaal in het midden. Dus de verkiezingen win je in het midden? De verkiezingen win je in het midden, zelfs met polarisatie. Ja. En je noemt al een aantal dingen waarop Scholz zou kunnen lijken op Merkel qua stijl. En de degelijkheid en misschien niet zo'n charismatische leider. Hoe verhoudt hij zich verder tot Merkel? Ja, ik denk dat je wel, als je gewoon... Ja, je kunt leiders op verschillende aspecten beoordelen. Hè? Dus we hebben het nou even over gehad. Hoe ben je charismatisch? Heeft iets te maken met communicatie.

Uit 1994 alweer. Dat was TLC met Waterfalls. Het uur zit er alweer bijna op. Heb jij zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook een winterslaap zouden kunnen? Hoe het bier werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel hoe je nooit meer iets kwijtraakt? Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan een paar van die vragen verzamelen en zoeken dan ook wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Dus misschien hoor je het wel terug in de uitzending. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen hoor je alles over welke dag het vandaag eigenlijk is op 4 oktober. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De uitbarsting van de vulkaan op La Palma is in kracht toegenomen. Een nieuw deel van de krater is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava meters hoog de lucht ingespuwd en stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Dat zei de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert op een persconferentie. Er is inmiddels wel ruim 500.000 liter ruwe olie in zee beland. Omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van 33 vierkante kilometer. Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Meer dan 300 politici en wereldleiders investeren in belastingparadijzen waar ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit gelekte documenten naar onderzoeksjournalisten. Internationaal worden door overheden juist initiatieven genomen om belastingontwijking aan te pakken. In die zogenoemde Pandora Papers worden onder meer de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador genoemd als personen die actief zijn in belastingparadijzen. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog. Alleen langs de kust wat buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 te bieden heeft. En dat geblaf aan het begin, dat betekent maar één ding. Het is vandaag Dierendag. En daarom hoor je straks een podcast, Radio Cinema, over de beste dierenfilms. Maar eerst muziek. Ik zocht naar een geschikt nummer om het uur mee te openen. En ik moest meteen denken aan een van de bekendste liedjes ooit over een dier. En dat is deze. Je herkent het vast, dit is natuurlijk Ben van de toen maar liefst 14-jarige Michael Jackson pas uit 1972. Het nummer stamt uit de gelijknamige film, Ben dus, en gaat over een vriendschap tussen een jongen en zijn ratje Ben. En is dus voor het onderwerp verrassend sentimenteel te noemen. Het was een hit voor de jonge Michael, maar zoals het dan gaat, hè, als iets een hit wordt, is Ben ook door ontzettend veel andere mensen gecoverd. Wat dacht je van de bekende boyband Boyzone? Fast need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own. Ja, de autotune was wel flink aanwezig, zo te horen. Een iets klassiekere versie van Ben is dan weer gedaan door het orkest van André Rieu. serene vioolgeluid gaan we toch wel naar iets apart. Deze bijzonder vertaalde Nederlandse versie van het powerduo Gerard Joling en Ron Brandsteder wil ik je echt niet onthouden. Jij zingt al veel te laag voor mij. Maar dat hoge is een plaag voor mij. Maar Soundmix-show en de Honeymoon Quiz. Meer jaren 80 dan dit wordt het volgens mij niet. Maar de versie die ik je wil laten horen is een cover van degene die het lied waarschijnlijk het beste kent van allemaal, Michael Jackson zelf. Maar dan ruim 8 jaar later als jongvolwassene. Hij zong het in 1981 opnieuw, als volwassene dus, maar dan live bij een tour van de Jacksons. Die ga ik nu voor je draaien, dus meld je in de app van NPO Radio 1. Welke versie van Ben hoor jij het liefst? Is dat die je nu gaat horen? Het origineel, die van Boyzone, Gerard en Ron, lijkt me sterk, maar goed, het zou kunnen. Of misschien wel een heel andere versie die ik niet heb genoemd. Wat is jouw favoriete versie van Ben? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Dan hoor je nu de cover van Michael Jackson zelf. Vandaag 4 oktober Dierendag. En daarom hoorde je Michael Jackson, de volwassen Michael Jackson, met het lied over Ratje Ben. En ik vroeg je net wat jouw favoriete versie van het nummer is. Joop noemt de versie van Gerard en Ron hilarisch. Raad het absoluut aan. Oké, dat kan. Katja vindt het origineel ongeëvenaard, stuurt ze. Maar Reineke stuurt dan weer dat ze vindt dat Michael zich met deze volwassen versie ook absoluut nogmaals heeft bewezen als zanger. Wat vond jij van deze versie van Ben? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. Zoals gezegd is het vandaag dus Dierendag. En daarom hoor je in deze aflevering van Radio Cinema alles over het fenomeen dierenfilm. Wat zijn de beste ooit gemaakt en hoe regisseer je eigenlijk een dier? Dat lijkt me toch wel lastig inderdaad. Dat bespreken presentator Pieter van der Wielen en filmjournalist Maatje Willems met dieragent Sabine van der Helm. Dus pak je zakdoekjes er maar vast bij, want ook tranentrekker Hachi komt voorbij. Life finds a way. You're a wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Radio Cinema, onze wekelijkse filmrubriek. Dit keer geen nieuwe bioscoopreleases, er waren er genoeg. Maar we hebben iets leukers, namelijk een dierendag special. Een studio vol met dieren. Want we gaan het hebben over beroemde dieren uit de filmwereld. De acteurs, de sterren, de vedetten uit het dierenrijk. Zometeen bespreken we dat met Sabine van der Helm. Zij is dierenagent en ze heeft een aantal van haar sterren meegenomen. We gaan praten over die ene grote dierenklassieker uit 1963, The Incredible Journey. Er is ook nog een hele leuke remake van gemaakt onder de naam Homeward Bound. En over Hachiko, The Incredible Story, een Japanse film is dat, over een hondje. Maartje Willems, hartelijk welkom. Dank je wel. Jij bent een beetje allergisch ook nog, hè? Ja. Dus we zitten in een studio vol met katten en jij hebt druppels, ik heb een slome pil genomen, een anti-allergiepil. En je hebt een beetje waterige oogjes steeds, dus laten we voortmaken. Het is een film die nog steeds iedereen aan het huilen maakt. Al waren de recensenten destijds bij de release verrassend lauw over de film Hachi, The Incredible Story. Gaat over een waargebeurd verhaal, een hondje dat elke dag op het station wacht op het baasje als die uit zijn werk komt, om stipt 5 uur. Op een dag komt het baasje niet uit het werk, want die heeft een herseninfarct gehad. Maar 9 jaar lang blijft het hondje elke dag naar het station lopen en daar wachten. En iemand komt daar op een dag achter. Wat doet dat hondje hier toch stipt bij de trein van 5 uur? En dat ontroerende verhaal is een filmklassieker geworden met Richard Gere als het baasje. Als hondeneigenaar. Hondeneigenaar. En een prachtige hondenrol ook. We gaan eerst even luisteren naar een fragment. Whoa, whoa, whoa, professor, you want me to hold it? Yeah, could you? 30 seconds. Thanks. Go home, go home. Okay, go, go, go on, go on, go home. Hey, Chuck, we'll hold it up for a moment, all right? Go home. Go home, go, go, go, go. Go on home. Come on, Hutch, go on home. Go home, go on. You really got him trained, doesn't he? Good boy. Professor. Okay. Thanks. You sure? Yeah, yeah. All right, let it go. Let it go! Want me to pull your cap? Nah, I'm gonna walk him home. It's all right. En de professor die vindt het hondje dat is achtergelaten op het station. Die wil er aanvankelijk vanaf, maar raakt toch gehecht aan het beestje. Ze worden vriendjes. En zo ontvouwt zich de geschiedenis. En dat wordt later allemaal verteld door een jongen die als spreekbeurt het verhaal wil vertellen. En hoe cynisch zijn medeleerlingen ook aanvankelijk reageren, tegen het einde heeft iedereen tranen in de ogen. Hondje wordt gespeeld door 3 verschillende honden voor elke levensfase. Een puppy, een iets wat volwassener hond en een oude hond. Ja. De recensenten, ik heb het teruggezocht, wat ik nog kon vinden, waren echt best wel negatief, ja, over negatief. Deze film. Tranentrekker, effect, bejag, makkelijk verhaal, eendimensionaal. Het gleed van ze af. Ik snap het ook wel vanuit, als je de film bekijkt vanuit, zeg maar, de filmkritiek, dan is het natuurlijk, we hebben nu de hele film eigenlijk al verteld, zeg maar. En toch hebben we hem niet gespoild. Ga hem gewoon kijken. Daar gaat het ook niet echt om. Want je weet dat het, toen hij uitkwam, was het ook al bekend dat het ging over een hond en een baasje. En die hond die iedere dag naar dat treinstation liep. Ook lang na dat het baasje was overleden. En dus ja, dat het verder geen spannend verhaal is, dat is duidelijk. Dus het is een puur effect bejag huilen film. Dus ja, ik vind het altijd een beetje lastig als critici dan gaan zeggen, ja, het is niet zo'n leuke film. Ja, er gebeurt heel weinig. Maar de film heeft fans tot op de dag van vandaag. Mensen die hebben echt de bioscoop doorweekt gehuild. Ja. Om deze film. Richard Gere is een fantastische acteur, maar die heeft maar een rol tot op een zeker punt in deze film. Ja. Ja, de grote acteur is natuurlijk de Akita de hond. Akita de hond is de ster. Hachi. Ja. En daarna wilde iedereen ook precies zo'n hondje. De vraag naar dat soort hondjes die nam explosief toe. En de hond is echt een grote acteur. Zonder tekst. Echt in hondengedrag. Ja, en het gaat natuurlijk ook heel erg over... De hond is natuurlijk het trouwe huisdier van de mens. En daar gaat het over. Want wie is er trouwer? Niemand zal rouwen zoals Hachi rouwt. Dat hij iedere dag naar... Nog 10 jaar lang iedere dag naar... hoopt je weer te gaan zien. Dat is natuurlijk het... Ja, als je het hebt over onvoorwaardelijke liefde... Het gaat ook een beetje over rouw, zoals het bij mensen ook is. Hachi moet closure krijgen. Eerst moet iemand hem vertellen hoe het gegaan is. Ja. Hij moet dat graf vinden, hij moet het af kunnen sluiten. Ja, want in de film gaat hij ook niet naar... Hij ziet niet dat het personage van Richard Gere dood is. Hij blijft hoop hem houden. Hem wordt weer niks verteld. Dus hij weet het niet. Hij weet niet beter dan dat hij misschien heel extreem lang op vakantie is. Het is een verhaal uit de jaren 20. Het werd een film eerst in Japan. Ja. Maar het was de internationale Hollywood remake uit 2009, geloof ik. Die het echte grote succes oogste. Ja, ik dacht nog, zou die Japanse film... Want vaak denk je dan, Japanse film, dat is dan misschien duisterder of stiller. Dat is dan misschien minder Hollywood-achtig met violen en zo. Maar dat viel eigenlijk mij heel erg mee. Ook die Japanse film gaat erg over de tranen. En over het hele idee dat zo'n hond dat doet. Dat die hond zoveel van zo'n baasje houdt. Dat is gewoon super mooi om te zien. En dan komen de tranen. Er zijn heel veel beroemde dieren in de filmgeschiedenis geweest. Katten, honden, maar vooral ook apen. Ja. De laatste jaren wat minder, want het is een beetje omstreden geraakt om met apen te werken. Ja, het is een ingewikkeld verhaal altijd met dieren. Maar je hebt bijvoorbeeld de klassieker Monkey Business met een piepjonge Marilyn Monroe. In de laatste keer dat ze haar rol als Dom Blondje speelde. Daarna heeft ze ook gezegd, dat doe ik nooit meer. Maar het is een ontzettend grappige... Wat voor een aapje zat daarin? Nou, dat is een apenlaboratorium waarin de apen de boel overnemen. En er is ook nog een soort futuristisch iets... dat de mensen aan de hand van een verjongingsmedicijn... denken dat ze iemand anders zijn. En dan heel raar gedrag gaan vertonen. Dus eerst zijn het de apen die een beetje gek worden. En later de mensen. En Marilyn Monroe blijkt uiteindelijk eigenlijk de slimste in de film. Maar we gaan het hebben over Crystal... The Monkey. En dat is een filmster. Dat is een filmster. En die, in welke films heeft hij allemaal gespeeld? Ja, onder meer in de Hangover en in We Bought a Zoo. En ook in een tv-serie Animal Practice. Daarin speelde hij een dierenarts. Hij heeft een zeer uitgebreide eigen IMDb-pagina. Ja. Dus zijn filmgeschiedenis is heel lang. Ja. Hij heeft ook een agent. Ja, zeker. Ja. En hij heeft ook wensen, nukken en grillen waarmee hij nog een puntje aan kan zuigen. Ja, en hij komt ook de hele tijd op rode lopers gekleed. Want het is de aap wordt wel, zowel als vrouw als man ingezet. Dus soms komt hij in smoking en dan weer komt hij in een jurkje. Ja, daarvan kun je natuurlijk ook zeggen, is dit helemaal oké? Okay? Weet ik niet, maar dat is een vraag. Als ze hem heel veel bananen geven, zal hij het oké okay vinden. Ja, en heel veel geld, want voor die tv-serie kreeg je 12.000... dollar per aflevering. Nou, zeg daar maar eens nee tegen. Een fragment met Crystal in The Hangover. Hey, monkey! Alan, shh! Fuck! We gotta go right now! Who that fucking monkey is? I'm sorry! Hier speelt Crystal de slechterik, een drugsdealer die schade veroorzaakt en die op de vlucht raakt en een gekkigheid uithaalt. En we gaan nu luisteren naar een interview met deze superster uit de entertainment business, met de primaat Crystal. Crystal, you're the highest paid primate in Hollywood. Do you put the business in monkey business? What other great talents have inspired you? Well, I agree with you. I mean, there's no one to compare with you. I mean, you're up here, they're down here. Ja. Een interview met Crystal in gala-uniform op de rode loper. Een ware ster. Dit was een diepte-interview. En hier in de studio is het gezellig. Als we heel even stil zijn, hoor je het spinnen van de kat... die nog net niet bij mij op schoot ligt. Ja, beestje. En je hoort een belletje en iemand zit zich hier te wassen. En dan is er ook nog een hond. En het zijn allemaal topacteurs. Zelfs dieren met een eigen IMDb-pagina. En Gouden Kalf-winnaars zitten hier om mij heen. Want vanwege Dierendag deze week hebben we een special waarin we het hebben over dieren als filmsterren. En degene die al deze beesten heeft meegebracht is Sabine van der Helm. Want zij is dierenagent. Sabine, welkom. Welkom. Wie heb je allemaal meegenomen? Jochie, die ligt bij jou. Dat is de oudste kat van deze zes die hier nu rondlopen. Jochie is nou makkelijker dan enige kat in een vreemde omgeving die ik ooit heb meegemaakt. Ja, maar dat zijn ze allemaal. En komt hier binnen in een radiostudio, vreemde omgeving, vergezeld door honden en begint meteen te spinnen. Ja, daar heb ik ze op getraind. Dat ze op diverse plekken en overal eigenlijk zich op hun gemak voelen. In welke films heeft Jochie allemaal gespeeld? Jochie zat in Achtste Groepers Huilen Niet. Het Leven van Annie M. G. Schmid was een televisieserie. En nu net gisteravond de première van Kapsalon Romy. Ja. En dan ligt hier tegenover mij iemand te slapen. Een roodharige kat met veel belletjes om. Ja, dat is een jonge kat van mij. Dat is Maziwa. Die is pas 1 jaar en dat is een heel groot talent. Die wordt. En hoe herken je dat talent? Alle katten komen van de boerderij. En daar is een hele relaxte moederpoes. En die jonkies die nemen gewoon al dat gedrag van die moeder over. En op die boerderij lopen kinderen, honden, trekkers. Dus veel lawaai. En ja, dat is dus heel belangrijk dat ik ze vanaf het begin af aan al die prikkels, dat ze die waarnemen en dat die moeder daar niet van schrikt. Dus dan hebben zij zelf, kopiëren ze al dat gedrag van die moeder van oké, dat lawaai, herrie, dat oppakken, nou, dat is niet erg. En dan kies ik op mijn gevoel gewoon altijd 2 uit. En ja, vanaf 7, 8 weken. En altijd? Hoe vaak doe je dat dan? Nou, in totaal heb ik er nu 23 getraind in mijn leven. Oké. En dus Maziwa, die rooie, en de andere rooie, Siagi, dat zijn de laatste 2. In welke films hebben die gespeeld? Die hebben nu nog geen grote films gedaan, maar wel commercials en fotoshoots. Dus daar begin je mee eigenlijk? Ja, maar die gaan wel overal mee naartoe al. Hè. Dus, en ik doe die laat je zo wennen ook aan een set en al die geluidsmannen die overal stressend overheen rennen. Ja. Als ik met een kip in de studio sta of ik sta met een paard op locatie, dan neem ik altijd de jongste katten mee om te wennen aan de hele situatie daar. Ja. En dat is dus heel veel werk. Als ze ook bij mij in Amsterdam komen, hè, want ze komen van de boerderij en dan naar Amsterdam, dan krijgen ze een tuigje om. En dan ga ik eigenlijk best wel meteen de straat op aan een lijntje en geef ze beloninkjes en zo. En dan ga ik gewoon op de stoep zitten. Dit hier is ook al training dus voor de katten? Mee naar de radiostudio? Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk de katten die hier dus zijn, ja, die rooien zijn dus nu 1 jaar, hebben het bijna niet eens meer nodig. Dat is gewoon voor de gezelligheid. Ik heb vanochtend namelijk gewerkt met een paar katten. Dus die zaten allemaal net in de auto. Ja. Ze kwamen allemaal van de set eigenlijk. Ik heb vanochtend al een hele shoot gedaan. In de auto zit ook nog een konijn. Ja. En nog een paar katten. En hier zit een kat als een ware vedette, als een diva zich permanent te wassen. Ja. Daar herken je de actrice aan. Ja, nou, dat is ook een poes. Ik train liever katers dan poezen. Poezen blijven toch wijven, hè? Ze doen toch wat ze zelf zin in hebben. Maar zij is fantastisch. Zij is de slanke zus van Abatutu. En Abatutu is de kat van de bekroonde kat. Ja, die vorig jaar op het Nederlands Filmfestival voor het eerst een prijs had gewonnen voor een dier. Voor de film De Wilde Stad. En daar had ze de hoofdrol ook in, hè? Ja, daar had hij zeker de hoofdrol in, ja. Oh, hij is sorry. En dan ben ik helemaal verliefd op het hondje hier, die ik aanvankelijk niet herkende. Anders had ik een handtekening gevraagd, want dat is de hond uit Mees Kees. Ja, dat is Ginny. Die komt uit Turkije. Mijn broer heeft haar meegenomen toen ze vrij jong was. Ze wisten nog helemaal eigenlijk niks. Hij was meteen verliefd op haar. Heeft haar best wel een beetje Nederland ingesmokkeld. Die hond heeft niets, geen lessen gehad, geen cursussen gehad. En ik had een auditie voor de hond van Mees Kees. Ik had 12 honden. En de meeste honden waren eigenlijk allemaal heel baasgericht. En dat is het grootste probleem met honden in de film. Honden moeten niet naar de eigenaar kijken. Of naar de trainer. Die moeten met die kinderen mee. Die moeten met de acteur mee. Die moeten met iedereen kunnen connecten. Ja. En nou ja, we hadden dus die 12 honden. En toen zei Barbara Bredero, de regisseur, die zei van... en wat is dat daar, wat daar zit op het voetbalveld daar? Hè? En, ik zei, joh, dat is een Ginny. Die heeft nog nooit iets gedaan, geen les. Ja, toch, zegt ze, ik wil toch die hond eventjes met die kinderen laten spelen. En eens kijken hoe dat gaat. Nou, dat ging zo goed. Toen zegt ze, ja, maar ik wil die hond hebben. Dus je broer en jij hebben eigenlijk allebei een soort natuurtalent... voor het uitzoeken van diersterren. Je zou het bijna zeggen. Dus toen heeft Ginny Mace Case 1 gedaan. En nu heeft ze er al 5 gedaan. En televisieseries en Rokjesdag en Zwaar Verliefd. Dus echt een natuurtalent. Maar ze begrijpt het. Ze is niet aan het rennen. Oh, er wordt nu gespeeld in de studio. maar hoe is het gekomen? Hoe lang doe je dit al? En hoe wordt dat je beroep? Ja, je wordt niet wakker 's morgens, ga ik katten trainen. Want het is echt best wel zwaar en moeilijk en ingewikkeld. Je hebt ook niet zomaar een imperium Nee. Ik zal het heel kort zeggen, ik was danseres. Ik zat in de musical, Mimikrimi. En veel collega-danseressen lieten zich inschrijven bij Moeder Anne Casting. Gewoon voor extra baantjes, hè, als model of weet ik veel wat. En ik had toen 4 katten en ik zei, ik liet die foto zien. Kijk, deze 4 katten neem ik overal mee naartoe. Want mijn ouders woonden in Nijmegen. En die gingen dus op en neer, de heette met de trein. En die waren best wel veel gewend, al die 4. Nou ja, en dan krijg je het. De eerste opdracht was na 3 weken voor mijn katten. Dus ze belden niet voor jou, de kat. Nee. Want je hebt zelf ook in Cats gespeeld, toch? Ja, ik heb echt heel veel gedanst. En echt best wel grote dingen gedaan. Maar dit heeft gewoon langzaam helemaal de overhand. En na 10 jaar zei dat castingbureau, waar ik dus zeg maar voor mezelf werkte en dan af en toe mijn katten, zeiden, wil je dierenbestand overnemen? Want ik was in die tussentijd ook dierenartsassistent geworden. Vakbekwaamheid honden, kattenbesluit. Maar uiteindelijk leer je dus dit vak nergens. Maar het was een beetje zwaarder, hè? Dat je al die diploma's hebt en zo. Ja, dan kom je ergens. Ja, precies. Maar mijn handelswijze is totaal niet veranderd door die opleidingen en al die 11 jaar dierartsassistentschappen, zeg maar. Maar ik, toen. Maar hebben heb die ik katten dan nu het leven wat jij zou willen hebben? Of is dat dus. Nee. In het begin was het een beetje vreemd, hè, dat ze dan. Ja, ze belden dan inderdaad voor die katten. En dan weer voor die kat. Ik denk, ja. En toen heb ik zelf al een hele leuke commercial gedaan met een aap. Nou, dat zou je nu niet meer kunnen verzinnen. Maar die heb ik dus notabene gedaan met een aap. En daarna, dus na 10 jaar met die katten, toen heeft dat castingbureau het bestand aan mij overgedaan. En toen dacht ik, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik ga geen foto's in mijn bestand zetten. Ik moet de dieren en de eigenaars leren kennen. Ja. Dat vind ik dus echt ontzettend belangrijk. Dus toen heb ik eigenlijk 3/4 eruit gegooid. Of gevraagd of ze willen komen op een castingdag. En zo is het helemaal gekomen. Iedereen moet komen. We doen een hele echte casting, een fotoshoot. Ik leer de eigenaars kennen, ik leer de dieren kennen. En zo kan ik casten voor films of modeshows, theater. Doe ik ook heel veel. En ik had dat ook in Don Quixote, de opera. Ja. Ja, maar ik werk ook veel in opera's. En dat is wel superleuk, hoor. Ja. We gingen het hebben over dieren als filmster. De lijst is oneindig lang in Nederland alleen al. Maar ook in Hollywood uiteraard. Beroemde honden, beroemde katten. Nou, we kwamen er eigenlijk niet uit, want het zijn er, zoveel. En inderdaad, ze worden ook sterren. Ze krijgen prijzen, ze hebben awards, ze worden beroemd, et cetera. Maar er is één film. Echt een klassieker, 1963, The Incredible Journey. Ja. En dat zijn, dat zijn huisdieren die teruggaan naar huis. Want ze zitten in een pension en ze besluiten te ontsnappen. En ze beleven allerlei avonturen onderweg. En het is een prachtige film. Er is ook een heel aardige remake gemaakt. Met onder meer Michael J. Fox, die de stem doet van een van de honden. In de jaren 90. Vond ik ook een hele charmante film. Maar aan de hand van die klassieker is het misschien wel leuk om te praten over hoe je een film maakt met als hoofdrolspeler een dier. Wat vond je zo mooi aan die film? Dit was best wel puur. Hè? Niet meer zoals het nu al gebeurt, digitale tijdperk, dat ze van alles kunnen doen met die dieren. Ja. Het was best wel hartstikke echt. En dat vond ik ontzettend mooi. Je kan niks meer in de post-production corrigeren. En de combinatie van die dieren vond ik heel mooi. Dat ze gewoon heel relaxed met elkaar... Ja, twee honden en een kat. Alles. En er zijn scènes dat ze een hele stukken rennen en zo. En dan ook bij die varkens komen en zo. En die kippen, alles loopt door elkaar heen. En een cheetah. Ja, en dat is gewoon wat ik zo ontzettend mooi aan die film vond. En het grappige was dus, commentaar was dus gewoon van één stem. Voor al die dieren. En ja, tegenwoordig, ja, ik heb dus bijvoorbeeld superjuffie gedaan. En dan laat je mondjes bewegen van de dieren. Ja, ik vind zelf niet mooi, laat ik het eerlijk zeggen. En als hoe doe je dat eigenlijk, het mondje bewegen? Nou, dat zal ik je vertellen. Abatutu of de rat of een vogel zitten in superjuffie. En wat dan heel belangrijk was, is dat ze heel lang eigenlijk één richting opkeken. Zodat ze daarna die mondjes digitaal konden laten bewegen. Oh, dus je hoeft ze eigenlijk alleen maar stil te filmen. Ja, en weet je wat ook zo grappig was? Soms keken ze dan opzij en dan zeiden ze, oh, dat is goed, dat kost ons weer minder geld. Want het kost natuurlijk ontzettend veel geld om elke keer de post die mondjes te laten bewegen. En soms zeiden ze echt van, nou, hij hoeft nou niet zo heel erg meer in de camera te kijken. Dan kunnen we suggereren dat hij praat. Ja, want dan zie je het mondje niet. En hoe doe je dat richten van die blik? Is dat gewoon door iets in het beeld te houden van een wat brokjes of een kluif of zoiets? Ja, soms alleen al mijn hand of zo. Of een doekje. Soms doe ik zogenaamd eten. Dus voor elk dier anders. En zijn die dieren altijd camera ready? En helemaal voor een film. Jimmy ligt op zijn rug de aandacht te trekken. Want als Hollywood kat krijg je natuurlijk op een gegeven moment ook wel dat je zelf het centrum van de aandacht wil zijn. Ja, nou ja, de aandacht lekker is heel belangrijk. Op de rug, buikje omhoog. Maar je hoeft ze niet, zeg maar, een soort van in te leiden van we gaan straks naar een set. We kunnen nu bij wijze van spreken scène opnemen. Ja, want de dieren moeten al klaar zijn. De set is niet om te repeteren en te oefenen. De dieren die ik uitzoek, die ik voorstel, die moeten er klaar voor zijn. Ja. En dat is dus echt heel belangrijk. Ja. Ja. En mensen zeggen wel eens, nou, dan gaan we oefenen. En dan denk je, het is geen acteur. Er valt niets te oefenen op de set. Je kan niet oefenen. Het moet er gewoon zijn. Er staat 30 man crew te wachten tot jouw kat, hond, kip, paard, weet ik veel wat het gaat doen. En je voelt een enorme druk op je. Hè? Dat is... Kijk, ik doe dit werk nu 33 jaar en het heeft me best wel lang gekost om zo zelfverzekerd te zijn. Ja. Maar ik ben de laatste jaren ben ik echt, en vooral eigenlijk ook na de Wilde Stad, echt weet ik gewoon hoe krijg ik die dieren zoals ze willen. Dan moet iedereen even naar mij luisteren. Dan gaan we het zo en zo en zo doen. En dan staat het er meteen op. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik weet gewoon, zij zijn hartstikke blij als het snel gaat. Maar dan moet het wel op jouw manier. Eventjes op mijn manier. En misschien denkt de regisseur eventjes anders over, of de cameraman, van dan gaan we het zo of zo. Ik zeg nee, laat maar. Bijvoorbeeld stelt dat we een Nederlands Incredible Journey zouden maken. Zou jij dan met een andere hond of kat dat kunnen doen? Of is het dan... Werken jullie op die manier ook samen of kan dat niet? Jawel, ik kan zeker met andere honden, met mijn katten. Maar ik zou voor zo'n grote filmrol zou ik nooit een andere kat meer durven te nemen. Want al voor een commercial durf ik dat dan niet. Of soms zelfs voor een fotoshoot niet. Want ik weet dat ik vanaf 7 weken er wel elke dag mee bezig ben. Ja, ja, ja. En dat kan je niet verwachten van een kat die leuk thuis zit. Maar je hebt eigenlijk geen collega's in Nederland, toch? Of wel? Nou, een beetje? Niet die op deze manier werken. Nee. Nee, er zijn wel castingsbureaus. Maar echt zo intensief met die dieren bezig zijn... Nee, dat ken ik niemand. Nee. We gaan luisteren naar een fragment uit The Incredible Journey uit 1963. En dit gaat over... twee honden en een kat die beginnen aan hun grote reis door de wildernis. Among these three, the bond of friendship was binding. And wherever one would go, the others would follow. And so it was, the animals set out for home. They couldn't know it was 200 miles away. They only knew it was somewhere off to the west. So they would follow the sun. The incredible journey had begun. Z- zalige film, een feel-good film, die nog steeds met regelmaat op tv is. Ja. Maar wat is de grens van dierenmishandeling? Er zit een hond en een konijn. Die zijn dat gewend. Die reizen heel Benelux af. Ja. En daar is dus, mijns inziens, niks zieligs aan. Want die liggen daar gewoon te slapen. En het is een langere dag vandaag voor ze. Ja. Maar straks gaan ze gewoon weer de tuin in Amsterdam. En ze hebben een supergoed leven. En dan is mijn enige weerwoord, kijk naar de bio-industrie. Hoe zit daar een varken, een kip? Hè? En deze katten, die echt, hè, katten zijn het moeilijkste diersoort wat er is. Als die ongelukkig zijn, als die niet tevreden zijn, nou dan kan je niets het huis met ze bereiken. Nou, ik kan uit eerste hand bevestigen, hier liggen zeer tevreden katten. Dank je wel dat je langs wilde komen met alle sterren. Heel erg bedankt. Alle Nederlandse diersterren en heel veel succes met alle. Ach gos, ik zou ze zo mee naar huis kunnen nemen. Sabine van der Helm, dank je wel. Graag gedaan. Pieter van der Wielen, Maartje Willems en dieragent Sabine van der Helm hoorde je in Radio Cinema over Dierendag. Meer bijzondere filmverhalen over films als Joker, Rocketman en de beste kerst- en Halloweenfilms. Ja, je moet maar op tijd zijn, hè. Vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Tom Jones hoorde je. En altijd als ik dit lied hoor, moet ik denken aan het verhaal van cabaretier John Mulaney, die besloot als kind maar liefst 7 keer onafgebroken achter elkaar in een restaurant op de jukebox af te spelen. Ja, moet je je voorstellen, hè? Dat lijkt mij dus verschrikkelijk. En dat vonden de restaurantbezoekers volgens hem toen ook. The second time it plays, your immediate thought is not, hey, someone's playing What's New Pussycat again. It's, hey, What's New Pussycat is a lot longer than I first thought. The third time it plays, you're thinking, maybe someone's playing What's New Pussycat again. The fourth time it plays, you're either thinking, whoa, someone just played What's New Pussycat 4 times, or at least someone played it twice, and it's a really long song. So the fifth time is the kicker, all right? And we're staring at this one guy, and he's sitting in like a booth with his stupid kids jumping around, and he's like staring at his coffee cup like this, and he's been onto us since the beginning. And he's sitting there, and his hand is shaking. He had this look on his face like, oh, like he had just gotten his 30-day chip from anger management. And he's staring like this, and the fourth song fades out. It's dead quiet. And then, I don't know if you know this, but the song begins very quietly Wah, bah, what's new, pussycat? And he goes, God damn it! And pounds on the table. Focus. Met Ruben van Haften. John Mulaney was dat. Het hele verhaal duurt een minuut of 10. En dat raad ik je zeker aan. Staat op YouTube, maar ook in je favoriete podcast-app. John Mulaney, What's New Pussycat. Tijd dan voor de volgende podcast hier in Focus. Sinds afgelopen vrijdag is de gokmarkt in Nederland aanzienlijk veranderd. Online gokken is namelijk niet langer verboden. 10 bedrijven hebben een vergunning gekregen om dit aan te bieden. Presentator Casper Meijer wil er het fijne van weten en bespreekt het met redacteur Nick Wouters in de NOS op 3 Tech Podcast. Want Nick, waar moeten deze bedrijven volgens jou nou precies aan voldoen? Van alles. De goksystemen moeten eerlijk zijn. Dus ze kijken naar of de spellen die je aanbiedt, of daar wel een eerlijke winkans in zit. Of je genoeg geld hebt als aanbieder. Je moet ook een bepaald bedrag meenemen om die vergunning te kunnen krijgen. En je moet controleren op witwassen bijvoorbeeld. Dus je moet kijken waar komt het geld van de spelers vandaan. En zijn de spelers niet gokverslaafd aan het raken? Hebben ze niet heel gek gokgedrag? Zetten ze niet veel te veel geld in? Of is dat, zetten ze plotseling veel meer in dan de periode ervoor? Moeten ze allemaal bij gaan houden? Dat moeten ze ook in een soort systeem stoppen en weer naar de kansspelautoriteit sturen. Ook zeggen van, we hebben toen en toen ingegrepen bij die spelers. Zodat de kansspelautoriteit, de toezichthouder, weer kan zien, dit bedrijf doet het goed. Dit probeert de kansspelverslaving in de hand te houden. Overigens, een half jaar geleden konden ze die vergunningsaanvraag indienen. Dus echt, dat proces heeft een half jaar geduurd. Maar voordat deze markt openging, dat heeft echt vele jaren geduurd. En hoeveel bedrijven hebben zich aangemeld? En hoeveel krijgen uiteindelijk een vergunning? Een kleine 30 hebben een half jaar geleden gezegd, wij willen wel zo'n vergunning. Daarvoor trouwens hebben er meer dan 80 gezegd, als die aanvraag open gaat, dan gaan wij dat indienen. Maar uiteindelijk hebben dat maar 30 gedaan. En daarvan hebben maar 10 uiteindelijk een vergunning gekregen. Dus dat is echt wel veel minder dan van tevoren gedacht werd. En waarom is dat? Dat is omdat een aantal partijen nog niet op orde heeft gekregen. Die systemen, die controles op kansspelverslaving bijvoorbeeld. Die systemen moeten echt goed in elkaar zitten. En ze voldeden nog niet aan alle eisen. Dus die bedrijven hebben ook gezegd van, nou, zet onze aanvraag maar even stop. We gaan ons nog even verder in die systemen verdiepen. Sommigen waren ook bezig met fysieke casino's. Zaten met de coronacrisis. Dus hadden ook daar al hun aandacht voor nodig. En hebben daarom een aanvraag even gepauzeerd. En je hebt ook buitenlandse partijen die nog niet de markt op mogen, omdat ze in het verleden op Nederlandse spelers zich hebben gericht. Want sommige mensen zullen denken, online gokken, dat kan toch gewoon. Dat was ook een hele tijd dat je gewoon met Ideal terecht kon bij bijvoorbeeld Unibet, een grote buitenlandse speler. Nederlandse klantenservice hadden ze zelfs. En dat soort bedrijven heeft nu even straf gekregen. Die zit op de strafbank. De strafbank, inderdaad. Ga jij maar even een half jaar in de hoek staan en daarna mag je met de grote jongens meedoen, is de gedachte. Even nadenken over wat je hebt gedaan. Inderdaad. Goed nadenken. En dan mag je over een half jaar een vergunning en dan mag je ook in Nederlandse markt op, tenminste als ze aan die eisen voldoen. Dus de verwachting is dat over een half jaar er veel meer partijen nog bij gaan komen. Maar nu dus 10 vanaf 1 oktober. En zitten daar bekende namen bij? Nou, de twee bekendste namen zijn Holland Casino. Bij dat casino is al heel lang een wens om ook online mee te mogen doen. Die hebben steeds concurrenten in het buitenland gezien die al actief waren. Nu mogen zij eindelijk ook meedoen. Ze gaan ook sportweddenschappen aanbieden, dus die gaan meteen helemaal los. En de andere grote naam is de Nederlandse Loterij. Dat is het bedrijf achter Toto. Die gaan ook weer een casino aanbieden. En die deden al online weddenschappen. Was de enige partij die dat mocht, rond sportwedstrijden. Maar die mogen dat nu uitbreiden met meer soorten weddenschappen en ook live betting. Dat was eerst nog verboden in Nederland, maar die mogen daar ook dat nu gaan aanbieden. Eén grote buitenlandse partij, dat is Bet365. Dat is een van de nettere partijen die dus geen straf gekregen heeft. En die mag meteen vanaf het begin meedoen. Oké. En dat controleren op verslavingen, belangrijk onderdeel van de voorwaarden. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je moet als speler, als je je aanmeldt, zelf al je limieten instellen. Dus dan moet je zeggen, nou, ik wil maximaal voor €100 vergokken in een week tijd. Dus daar moeten ze op controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, en dus dat spelgedrag in de gaten houden. Dus jij als speler wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Tenminste, de systemen doen dat vanzelf. Gaan dan alarmbellen af als je gokgedrag afwijkt. En dan moeten zij de telefoon pakken en jou opbellen en zeggen, hey, gaat het wel goed met je? hoe kom je aan dit geld? En sta je zelf nog wel achter wat je doet? Kan je het wel missen? Hmm. Dus ze moeten ingrijpen als jij symptomen hebt van kansspelverslaving. En als het echt helemaal uit de hand loopt met je gokgedrag, dan kunnen ze je aanmelden in een nieuw systeem, zodat je in geen één casino meer terecht kan. Dan kom je ook op de strafbank. Ja, nou, dan kom je zelf inderdaad op de strafbank. Ook niet bij het casino om de hoek. Ook de fysieke casino's. Dus er is één systeem om jou dan uit te sluiten van gokken. Ja, en als je zelf realiseert dat je een probleem hebt, kan je ook jezelf daarvoor aanmelden. Ja, ik denk dat morgen, als dat register open gaat, er een aantal verslaafden wel zich al meteen gaan inschrijven om zichzelf te beschermen. Overigens zag ik dat het dan wel maar is voor een half jaar. En dan gaat je naam er weer uit. Je kan het verlengen tot 2 jaar. Maar het is dus niet levenslang wat je dan krijgt. En hoeveel geld gaat er nou om in online gokken? In Nederland nu al best veel, want het gebeurt dus wel al heel veel. Honderden miljoenen, hoeveel precies, niemand die het weet. Maar dat het straks tegen een miljard gaat aanlopen, de omzet, dat zou me niet verbazen als we een jaar verder zijn. Dus dat is echt wel veel geld, dus ook winstgevende tak. En de Nederlandse overheid gaat hier nou van mee profiteren, want de bedrijven die dat geld binnenhalen, die moeten zo meteen ook afdragen aan de staat, de 29% belasting. Dus nu wordt de staatskas hier ook doorgespekt. Dat was voorheen niet zo. Hè? Nu het ideaal was, die buitenlandse partijen konden dat geld zelf houden. Maar nu moeten ze dus ook een deel afdragen. En als je wil dat jouw verloren geld helemaal een goede bestemming krijgt, dan is het dan het beste om te gokken bij een staatsbedrijf? Dus bij de Nederlandse Loterij of Holland Casino? Ja, nou ja, dan komt het wel. Dan draag je nog meer bij aan de staatskas. Steun de overheid. Niemand een gokaccount aanmaakt met de intentie om geld te verliezen. Maar het is wel wat er gebeurt toch, meestal? Het is wel wat er meestal gebeurt, ja. Ja, dat is natuurlijk wel waar. En er zijn ook andere wegen om. Als je per se wil dat staatsgas gevuld wordt, dan zijn er nog wel andere manieren. Maar ook trouwens, ja, de Nederlandse Loterij is wel een partij die het ook weer afdraagt deels aan sporters. Dus ja, dat, als je dat belangrijk vindt, dat jouw geld uiteindelijk nog niet alleen bij een dik betaald bedrijf in Malta terechtkomt, dan zou dat inderdaad een optie zijn. Ja. En de illegale gokaanbieders, denk je dat die nu echt gaan verdwijnen? Nee, zeker niet. Ja, dat is wel het lastige hieraan. Want je hebt dus, hoeveel hebben ze? Je hebt 800.000 spelers in Nederland die al een account ergens hebben. En die moeten nu allemaal over naar die legale partijen. Dus er wordt wel geprobeerd om die casino's die geen vergunning hebben om die aan te pakken. Er is nu gevraagd om dat ze hun site op zwart zetten voor Nederlandse gokkers. Dat gaat een deel ook doen omdat ze die vergunning over een half jaar willen hebben. Ja. Ja, maar ja, er zijn zoveel casino's. En je hebt Curaçao en Aruba, waar nog allerlei vage casino's zitten, waar je altijd nog wel een account kan aanmaken zonder dat er iemand naar omkijkt. En waar ze dan in Nederland wel proberen om dat stop te zetten. Maar ja, dat krijgen ze niet helemaal uitgebannen. Er zijn zoveel casino's dat ze dat niet gaat lukken, maar ze kunnen het wel voor de gemiddelde speler lastig maken om bij dat soort casino's terecht te komen. En met die nieuwe wetgeving, hoe zit dat dan met betaalmiddelen? Op wat voor manieren kan je... Ideal kan je gaan gebruiken. Geen crypto bijvoorbeeld? Of, Nee, ik heb nog niet de casino's gezien die dat gaan accepteren. Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja, dat mag gewoon natuurlijk. Je mag zelf bepalen wat je gaat accepteren als betaalmiddel. Dus als een casino zegt, kom maar hier met die crypto's, dan kan dat. En wie van jullie gaat er morgen gelijk een account aanmaken? Nou, om te testen misschien. Dit is puur alleen... Puur nieuwsgierigheid. Ja, om even te kijken wat je allemaal moet aanleveren. Want je moet wel meer nu je identiteit bewijzen dan in het verleden. Ja. Zoals goed is, moet je ook je idee laten zien. Zij gaat gewoon een klein stukje participerende journalistiek. Eigenlijk zou ik mij eerst moeten laten inschrijven in dat register. Hè, dat je uitgesloten wordt en dan proberen om een account aan te maken. Dat zou journalistiek het meest interessant zijn. Leuk proefje. En jij, Romy? Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, Ander ook niet? Nah. Nee. Tot slot is er ook nog oneenigheid over reclames van gokbedrijven. Nog voordat het goed en wel gaat beginnen. Hoe zit dat? Ja, er is ook haat en nijd tussen die gokbedrijven. Je hebt de Nederlandse partijen, dus de Nederlandse Loterij en Holland Casino. En nog een aantal andere. En die probeerden samen afspraken te maken over het aantal reclames wat je mag uitzenden. Ze zeiden, laten we een limiet afspreken van 3 reclames voor online gokken in een tv-reclameblok. Let wel, online gokken. Daar de normale casino's, de fysieke casino's, daar geldt dat limiet niet. De staatsloterij, de postcode loterij. Die mogen dan ook nog meer spotjes uitzenden. Om te voorkomen dat je straks een stortvloed aan reclames krijgt. Maar de Consumentenbond die is daar nu uitgestapt. Die deed ook mee met dat overleg. Die zegt, ja, dit moeten we niet doen. Want in die reclamecode er staan ook afspraken die eigenlijk niet... sterk genoeg zijn. Die wilden meer bescherming voor de zwakkere medemens die misschien aangezet wordt tot gokken. En die vonden de afspraken die daarin staan niet sterk genoeg. Ja. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond was vanochtend te gast telefonisch in het NOS Radio 1-journaal. Hij zei dit erover. Nou, kort gezegd is die veel te slap. Er staat eigenlijk veel te weinig in over de bescherming die reclames moet bieden aan kwetsbare groepen, zoals jongvolwassenen, verstandelijk beperkte of mensen met een gokverslaving. Je moet je voorstellen dat de reclamecode ruimte biedt om inzetten tot €250 te verdubbelen. Om bijvoorbeeld mensen te lokken, hè, om te beginnen met online gokken. Nou, dat bedrag vinden wij veel te hoog. Maar er staat bijvoorbeeld ook veel te weinig in over het gebruik van rolmodellen richting die kwetsbare groepen. En dan met name jongvolwassenen en mensen met een verstandelijke beperking. Dus die code is wat ons betreft volstrekt onvoldoende. Maar de gokbranche wilde geen aanpassingen aan die code doen. Die wilde alleen onze kritiek in een voetnoot meenemen. Ja, en daar zijn wij niet van. We gaan niet met voetnoten werken. Dus toen hebben we gezegd, nou, dan doen we niet meer mee. Maar wat betekent dit nu? Wat is het gevolg van dat de Consumentenbond uit dat overleg is gestapt? Dat betekent dat je in theorie een stortvloed aan reclames kan krijgen, want ze leggen zichzelf nu geen limiet op. Alhoewel die Nederlandse partijen zeggen, die afspraken die we hebben gemaakt, daar gaan we ons aan houden. En die buitenlandse partijen hoeven dat in theorie niet te doen. Dus het kan zijn dat je straks heel veel gokreclames gaat zien. Ik denk dat je dat sowieso wel gaat zien. Ook al ga je voetbal kijken, je ziet het op de shirtjes, je zal het achter de spelers zien op de borden. Je zal het bij tv-reclame na 9 uur overigens, want daarvoor mag het niet. Zou je het ook heel veel gaan zien? Ja, dat betekent gewoon dat we heel veel gokreclame gaan krijgen. Of dat nou veel te veel is, dat is nog wel even afwachten. Aangezien we nog heel veel bedrijven nog op dat strafbankje zitten. Dus ik denk dat het over een half jaar pas echt uit de hand gaat lopen. Hey, en wat is nou dat voetballers zich inzetten in die gokreclames? Hoe zit dat nou? Ja, vooral oud-voetballers, want actieve voetballers mogen dat niet. Oh, ja, nee, dat hebben ze ook onderling afgesproken. Dus nou, Rafael van der Vaart, die zit bij een gokbedrijf. Wesley Sneijder natuurlijk, die zit te hakken in de reclames. En je hebt nu ook Andy van der Meijden, die heeft ook een contract binnen. Dus voor oud-voetballers is dit kassa. Maar we weten niet wat oud-voetballers met die gokbedrijven hebben, waardoor dat dan zo goed blijkt te werken. Geld. Ja, geld. Geld. Hele simpele antwoord, geld. Ja, nee, ja, aanspreekbaar. Ja, dat zijn de sporters die ze nog mogen inhuren, omdat ze niet meer actief zijn. Dus gaan ze naar dit soort oud-sporters, oud-voetballers toe. Fascinerend. Goed. We zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Maar daarvoor hebben we nog een rondje tips en of bonusnieuwtjes. Ik ga even voor mij in de studio van links naar rechts. Nick, heb jij een bonusnieuwtje of een tip? Of allebei? Nou, een bonusnieuwtje. Dat van Samsung, de televisies, vond ik wel interessant. Ze hebben een boete opgelegd gekregen van de autoriteit Consument en Markt, omdat ze de prijs voor televisies hebben beïnvloed jarenlang. Als je online een tv kocht en ging naar vergelijkingssites, dan zal je opgevallen zijn dat de tv eigenlijk altijd dezelfde prijs heeft. Er zit nooit iemand €10 onder. En dat kwam doordat Samsung actief daarop gemonitord heeft. Had een systeem geïnstalleerd om die prijs in de gaten te houden. En als dan een verkoper onder de adviesprijs tussen aanhalingstekens ging zitten, dan pakten ze de telefoon of ze appten naar die verkoper en zeiden, hey, dit is de adviesprijs, wil je even aanpassen? En zo werd die verkopers onder druk gezet om die prijs aan te passen. En dat mag niet. €40 miljoen boete. En dat vond ik best wel veel eigenlijk. Ja, best wel flink bedrag. En ik had het ook helemaal niet zo door. Want ik krijg elke dag aanbiedingen van bepaalde grote winkels. En daar zitten vaak Samsung tv's bij. Maar misschien kosten die dan die dag bij andere winkels ook hetzelfde. Dat zou kunnen. Ja, dat korte aanbiedingen zijn. Ja. Had je ook nog een tip toevallig? Geen tip. Nando? Ja, nou, ik heb ook nog een nieuwtje. YouTube is begonnen met een nieuwe schoonmaakactie. Dit keer gericht op wat zij noemen medische misinformatie over vaccins. Het komt erop neer dat in navolging van het aanpakken van video's waarin wordt gesproken over claims rond coronavaccins, dat beleid uitbreiden naar andere vaccins. En het gaat dan bijvoorbeeld om claims dat in vaccins kanker veroorzaken of onvruchtbaarheid. Best wel heftige zaken natuurlijk. En daarbij in Amerika heb je een paar bekende anti-vaccin activisten. Ik blijf het moeilijk woord vinden. En daarvan zijn een aantal kanalen verwijderd. Dus een schoonmaakactie van YouTube. Nou, ze traden dus al op tegen coronavaccin, desinformatie. En dat trekken ze nu breder naar vaccins in het algemeen. Had je ook nog een gouden tip? Ik heb geen gouden tip. Dit keer niet. Of een zilveren tip. Romy, heb jij een tip of een bonusnieuwtje? Ik heb geen bonusnieuwtje, maar ik heb wel een hele saaie tip. Namelijk een heel goed boek over de nieuwe zijderoute van Jonathan Horslag. Waarin je meer te weten komt over wat de toekomstplannen van China zijn als het aankomt op data en op allerlei andere gebieden. Vind ik helemaal geen zijtip. Klinkt relevant. Ja. Nog één keer de naam van het boek en de naam van de schrijver. De nieuwe zijderoute van Jonathan Horst. En tot nu toe de beste tip van alle drie. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech-podcast over onder andere de verandering van de gokmarkt in Nederland. De hele aflevering gaat onder meer in op de toch niet ontwikkeling van Instagram Kids. En wil je nou die laatste bonusnieuwtjes horen? Dat vind je op nporadio1.nl of in je favoriete podcast-app. Toen eindelijk keek, was alles al voorbij. Het is een wedstrijd. Bram Vermeulen hoorde je met de wedstrijd. En dat was Focus alweer voor vandaag. Na het nieuws is het de beurt aan Stefan voor Gaan. Hele goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Waar ga je het over hebben vandaag? We gaan het hebben over de stijgende energieprijzen. Ik weet niet, heb jij een hoge energierekening? Nou, dat zit gelukkig bij mijn huurprijs in. Oh ja. Dus dat is altijd hetzelfde. Nou goed, dus jij laat de hele dag het licht aan. Zeker. Zeker, ja. Ik heb wel in de zomer mijn ventilator echt... gewoon 3 weken lang niet uitgezet. Heel dat goed. Is wel echt zo. Ja, ja goed, als het in je prijs ingebegrepen zit. Ja. Nou, bij veel mensen gaat die prijs steeds meer omhoog. En wij vragen ons af, moet er niet een compensatie daarvoor komen vanuit de overheid? Wat vind jij? Bel 0800-1121. Moet er een compensatie zijn voor de energieprijzen vanuit de overheid? Of gebruik de NPO Radio 1 app. Focus is er morgen weer. Dan zit Jacob hier met tegenover hem tech-onderzoeker Siri Berends over de slechte kanten van het internet. Een hele fijne dag en veel plezier met Gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Een nieuw deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava metershoog de lucht ingespuwd. De lava die nu uit de krater komt, stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Er lekt geen olie meer in de Stille Oceaan bij Californië. De pijplijn waaruit de olie kwam is helemaal leeggezogen. De 500.000 liter die is gelekt drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Stranden zijn voorlopig dicht en Californië spreekt van een potentiële ecologische ramp. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Bij boerenprotesten in het noorden van India zijn 6 doden gevallen. Volgens Indiase media reed een voertuig in op de demonstrerende boeren, waardoor 2 van hen om het leven kwamen. Bij rellen die daarop uitbraken vielen nog eens 4 doden. De boeren protesteren al een jaar lang tegen een nieuwe landbouwwet. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden, schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico op basis van de zogenoemde Pandora Papers. Via de brievenbusfirma werd belegd, wat wettelijk niet verboden is. Hoekstra verkocht zijn aandelen een week voordat hij minister van Financiën werd. De constructie is omstreden, zeggen de onderzoekers, omdat Nederland al bijna 10 jaar allerlei maatregelen treft om te zorgen dat die belastingparadijzen ophouden te bestaan. Het weer koelt af naar 9 graden. Vanmorgen op de meeste plekken droog, alleen langs de kust wat buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Hey, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar de extra vroege ochtendshow van deze maandag 4 oktober 2021 alweer. Praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1 app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Ik het zo meteen met je hebben over de gasprijzen. Energieprijzen in Nederland die blijven maar stijgen. In Frankrijk wordt dat nu een halt toegeroepen en worden mensen gecompenseerd. Is dat ook niet een idee voor hier in Nederland? Mag je over meepraten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over die vulkaan op La Palma. De noordzijde daarvan is namelijk gisteravond ingestort. Veel lava kwam daarbij vrij. Sinds 19 september is die vulkaan al lava aan het spuwen. Al meer dan 900 gebouwen zijn inmiddels verwoest. En vandaag start ook de Wereldruimteweek. Ooit in het leven geroepen om de wetenschap en technologie over de ruimte te verbeteren. Ga je vandaag meer over horen. En de winnaars van de Buma NL Awards worden vandaag bekendgemaakt. Grootste kanshebber dit jaar is rappen sneller. Vandaag ga je horen wie het wordt. Straks na vijven wil ik een beetje hebben over de kennis van onze ministers in de politiek. Zouden ze namelijk niet praktijkervaring moeten hebben over hun domeinen? Nou, gisteren bleek dat Wopke Hoekstra dat in ieder geval wel heeft. Maar straks na vijven wil ik het met je hebben over ministers die dat misschien niet hebben. Nu eerst de stijgende energieprijs. Het gas wordt steeds duurder. Wordt het niet tijd dat de overheid deze energierekening gaat compenseren? 0800 1121 of de app van Radio 1. Want we zijn geïnspireerd geraakt door Frankrijk. Want in Frankrijk is de prijs van aardgas enorm aan het stijgen. Vorige week steeg de prijs met ruim 12%. De afgelopen maanden steeg de prijs ook al daar. En reden daarom voor de Franse regering om verdere stijging tegen te houden. Nu hoort de Franse premier Castex en daarna NOS-correspondent Frank Renaud over dit besluit. Nous allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz. De gasprijs wordt dus bevroren. De overheid zegt de prijzen mogen voor consumenten niet meer stijgen. En wij als overheid gaan de rekening betalen. En Castex belooft ook in te grijpen met de prijzen voor energie, voor stroom. Nous diminuerons. Le montant de cette taxe. Als het om elektriciteit gaat, wat uit het stopcontact komt, dan gaat Frankrijk de belastingen op verlagen. Om ook dus de prijsstijgingen